سورة يوسف درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما تعبدون من دونه آغا تاسو عبادت کوي سوا د الله تعالی نه إلا أسماء مگر نمونه دي سميتموها چې تاسو نمونه یې خود دي دی لرا أنتم تاسو سميتموها چې نمونه یې خود دي لرا أنتم تاسو وآباؤكم أو مشرانو ستاسو پلارانو ستاسو ما أنزل الله بها من سلطان ندر عليه الله تعالى پدې باندې دليل إن الحكم إلا لله نشته پیسلا نشته حکم مگر الله تعالی لرده امر او حکم کړه دې الله تعبدوا إلا إياه عبادت بنه کوي مگر خاص دې الله لرا ذلك الدين القيم دا دې هغه دین مضبوط دا دې هغه دین اصل ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن دير دخل كنا نفويگي يوسف عليه السلام اغه مرحله ذکر کی کله چې يوسف عليه السلام جیل ته دن کیږي او سره اغه دو کسا زوانانم دن کیږي نو اغه دو کسان خوب ویني او د يوسف عليه السلام کړه وړو او د یوسف علیه السلام اخلاق او د سلوک ناغی چې متاثر وو نو هغه وی چې یرا ته خو ډیر مونږ ته نیک سړی ښکاری او زمونږ دې خوبونو مونږ له تعبیر وباسه نو یوسف علیه السلام ته چې کله دی د خوبونو د تعبیر دپاره گزارش کوي درخواست کوي طلب کوي یوسف علیہ السلام ضروری وګڼله چې یاره دا خلق اول د الله د توحید په مسله باندې پوه کړ نو د الله تبارک وتعالی د توحید مسله یو طرف ته یوسف علیہ السلام پوه شه چې په یو خود مرګ فیصله ده که د شرک په حالت کې د دنیا نه لړ شي نو بیا به سي همیشه همیشه تباهي ده نو سبه حال د هغې مسلمانانو چې په کلي کې خلق هغه ته علم وایي او هغه د خلکو پیشوای او علم یې کړي او تر د دیرشو څلوېښتو کالو پورې په یو جومات کې امامتي کیږي او خلک لا د دې نه هم نه خبر چې شرک څه شی دی او توحید څه شی دی دا کچر زړه کې درد وي چېر خلک د دنیا نه د شرک په حالت کې ځي ګناهونه ان شاء الله چې الله تبارک وتعالى وغواړي کوي تر اسمانه پورې ستاسو ګناهونه رسیدلي اسمانه پورې داسې دفترونه به راشي چې د هغې مخامخ په یو سړی وایي چې دې سره به څنګه یو بل شی په مقابله کې د ګناهونو داسې کتابونه او داسې دفترې به یو بل لپاسه ښکاره شي اخیر کې به وړوکې غونې کاړي الله به وایي چې دا هغه به تا کړه وړئ تاسو هغه به تاکه چې د توحید مسله د منلي هغه به یو طرف ته وغورځېږي بل طرف ته په تله کې هغه چې اسمان ته رسېدلي هغه کتابونه به وغورځولی شي جړک چې کوم دی هغه به په بره لړ شي او هغه کلمه د توحید چې کوم دی چې چا په اخلاص سره ویلي چې الله بغیر ستا نه بل څوک عالم بالغیب حجت روا مشکل کشا او حجتونو پوره کوونکي او ستا غونې صفتونه د بل چا نشته څنګه چې ستا صفتونه دي د الله د توحید مسله یې پوره منلي الله تبارک وتعالى بنور ګناونه معاف کی. دی سره دا غم نشته زمنګ په ملک چې خلق د شرک په حالت کې زی ګناونه زما دوستانو دا سوال نه پیدا کیږي چې چانه بنه کیږي خو شرک چې کوم ګناه ده دا غیبه خانه نشته نو وای چې را اول ورته زه د شرک دا خبره کوم اسنه چې دنیا نه ده د بیمانی په حالت کې لړشي او دو مبلغ او د پیغمبر کار رسولی اوس د اخوا مثلا منګه الحمدلله سوره یوسف تر او رسیدو سمره چې منګه رد د شرک او اثبات ته توحید وکړو د دې باوجود یو سړی زی او یې ارزه د کاکاجی نه خلاف نشم کولی باباجی نه خلاف نشم کولی ډیر خپل سره ډنګورای دا کنه ډیر خپل شملې وادي کنه او مونږ تاره جمعه کې سمره خپل په منبر ناستی کنه نو کچره د قران او د سنت باباجی خو په دې دواړو سترګو چې کم دی ا ورکه ولا ځای ورکا او په سر کې نه واچ یار باباجی بالکل ست چې کم دی زمنګ په حق باباجی او کنه باباجی د شرک او دو بدعت او دعوت په جمعات کې چلې او په چم کې چلې او یا چې کم نه عام طور داغه مدارس چې کم دی په دې طریقه باندې چلیږي هغه باباجی سره بز سکو هغه باباجی خو موږ د پاره زهر دی هغه باباجی خو زمنګ د پاره حلاکت ته نو سوچ کوي وګورئ د انبیاء علیه السلام حالت چې د قران کې څومره دلایل د الله تبارک وتعالى د توحید په مسله او نننی آیات کې وګورئ چې یوسف علیه السلام د خوب د تعبیر د نمخ کې دې ته مسله کوي ما تعبدون من دونه تاسو عبادت نه کوي سیوا د الله تعالی نه الا اسماء ان سمیتموها مگر نمونه چې نمونه خودی دې دلرا انتم تاسو و اباؤکم و مشران استاسو ما انزل الله بها من سلطان ندر علی گلی الله تعالی په دې باندې س دلیل یوسف علیہ السلام ورتوی تاسو چې کوم سیزونه عبادت کوي ذمہ دار ورتوی او صفاتونه ولا مقرر کړی دي نو دا خو تاسو ولا نمونه خودی دي او تاسو مشران ولا خودی دي لګ دلیل په ما ته وخیدا الله تعالی ته طرف نه دغه کس منګه دغه اواز کو دغه دعوت ورکو چې ته غیر الله اولیاء کرام پیغمبران پرشتي یا استوری سپوږمۍ یا نورزو خلقو تا په هغه طریقه باندې برکت او خیر پکې اچي د خلقو یره چې کم نه داغنه په دې طریقه جوړای چې د الله نه څنګه امیدونه یا هغه شان امیدونه ولا غي سره وابسته کای مونږ ویل د دلیل په وای دغه رنګي سوره الاعراف کې اومه چې کم نه 71 نمبر آیات کې مونږه تاسو ویلیو سوره الاعراف 71 نمبر آیات کې د نیمه نزه آیات شروع کوم اتمه سفاره ده اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها تاسو جګړې کوي زما سره پونو مونو کې چې نمونه خودی دی دلرا انتم تاسو و آباؤکم او مشران استاسو الته یوسف علی السلام ورتوي تاسو چې د چا عبادت کوي نو دا تاسو له نمونه خې چې دا د پلان کې شي ذمہ دار دی د پلان کې شي ذمہ دار دی دلته هود علی السلام بل قوم ته وی تاسو ما سره جګړې کوي پونمونو کې چینمونه خودی دی دلر تاسو او ابا او کوم مشران تاسو تاسو وای ما سره په دې جګړې چې دی هر سکول شي دی لاس تلستونی دی او زمنګ مشران وبدیر امدد کول نو زمانه واوري چې دا تاسو لنمونه د ځان نه خودی دی ما نزل الله بها من سلطان در علی گلی الله تعالی په دې باندې څه دلیل نسبکو فانتظروا اني معكم من المنتظرين انتظار کوي زه سره تاسو نه انتظار کوم کې چې حق څوک دی حق بجانب د چا خبره ده هر دور کې هلکو د الله تعالی نه بغیر نور کارسازان نیولی او غیلې نمونه خودي تر پوسته وکا چې تاسو کوم علی هر امدد کوي نو په هغه لا علی هر امدد کول ما تاسو سره څه دلیل دی سوره النجم کې هم براشي ان شاء الله چلات او عزا او منات د نبی علیہ السلام په دور کې د قران د نزول په وخت کې خلکو به کارسازان اغي توي او اغي کارسازان نیولیو نو الته امه په سوره النجم کې وراشي ان هي الا اسماء نديدا مگر مناسمیتموها انتم واباؤکم چې نمونه خودی دې لره تاسو او مشران تاسو ما انزل الله بها من سلطان نظر علی گلی الله تعالی په دې معنی سه دلیل نن سبا زمنګ په خلکو کې اوم دغه نمونه ولې خې دې سو کوئی داد تویزی مدار دې سو کوئی داد دانو ذمہ دار دې سو کوئی داد بچو ور کولو ذمہ دار دې سو کوئی داد گوزن او د شلی مرز لرو کولو والا دا مصیبت دی. عبدالرحیم صاحب الله دې په رحمتین را وری الله دې وته بخنه وکي هغه په درس کې مونږ ته دا خبره کوله ویزه چې کم دې کتب ګړ ته تلې همال ته نو په دې کې مونږ شور واورې دې چې کسانو چې یرا شلی مرز والا بابا راغلی دې هغه شلی مرز والا خکای ویزه را وته دم می چې ما وکړه دغه هغه سره سوچ کم دې نو ها و ما لکان دی واړه او د چا خپشل ده د چا لاس شللی وی خلکو وی چا سړی دا دی مولای سی وی ما ورته وی چې ته څه کوې وی چې یاره بس خو دا شلیان او ګوډان او دا خلک سمومه دا ماچوم د برابرومه وی ما ورته وی چې دا تا سره چې دا ماشومان دي د چا لاس شللی د چا خپشل ده ولې وی دا زه د خلکو نه راخلم او په دې معنی اقدم د خلکو نه راخلم او په دې معنی اقدم نو اسې داسې کمکل بچالی دلی چې خپل واړه اغه شل او ګډ ځان سره ګرځي او بل له دوکه ورکی چې یاره دا زره بل نه دا مرز راخلم په دې معنی اکدم او بل چې ته حقيقي خو بس اسی اغه خلکو ته د شیطان او دارنګي دا خلکو د بلاو کولو د دوکه کولو اغه دروغ خبرې داسې خسته کی شیطان چې اغه دروغ ته هم خلک رختیا وي اغه دروغ ته هم رختیا وي نو د دې وجه نه چاوله سجول کړی دی چاوله سجول کړی دی الله تبارک تعالی پیغمبر هغه خپل ملګرو ته وای تاسو چې د کوم سيزونو عبادت کوي په دې معنی دلیل نه درا لګلې الله تعالی او دغه رنګي ابراهيم عليه السلام ام چې کلا سوره الانعام کې بنګا تاسو ویلو كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون زه څنګه ویریږم کیف اخافوما اشرکتم دا غسیزونه چې تاسو د الله سره شریکان ګرځول ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطان تاسو نه یریږئ چې د الله سره شرک کوي چې الله په دلیل نه درالېګلی او کما یو دله د امن دا هغه قابلیت هغه د امن دله چې کم دی هغه کما یو پکار دا هغه پکار دی چې الله را مدد کوي او کنه د الله نه الله وغير الله رحمت کوي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون هغه کس الذين هغه کس وګور ورته چې کوم ډله د کامیابی ده چې غي د خپل ایمان سره شرک نه دی یو ځای کړی الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم د خپل ایمان سره ظلم یعنی شرک نه دی یو ځای کړی اولئک لهم الامن دغه ډله د امن قابل ده او دغه ډله کامیاب ده نو کامیابی د چا ده دا خو تاسو ستاسو مشرانو نمونه یې خېدی تاسو ته پته نشته ان الحکم الا لله نشته ده په اسلام اگر الله تعالی لرا تابعدار د حکم د الله تعالی ما چې تاسو ته مسله کوم او ما ته هم حکم دی چې د بندګۍ ټول اقسام الله تعالی وای مال بکوي نو زه صرف او صرف او الله تعالی لکم که پرس که حکم کړی وي چیرې بغیر زمانه د بل چا د پاره کوي مونږ به ایماندار وو هغه به عبادت غنه کنه به غنه مونږ به عبادت غنه که الله را تویل چې د بابا یا تاسو زماله چې راځي او زمانه غواړي نو بابا غانو لزی تاسو چې زمانه غواړي نو پیغمبر لزی تاسو چې زمانه غواړي نو پرشته ماته وسیله کوي بالکل به مونږ کول دا به عبادت وبیا والله حکم نه کړي ما ته الله نه ویلي چې ته بابا را مدد کوا نو د دې وجه نه حقدار د عبادت څوک دی هغه الله دی نو حقدار د عبادت چې کوم دی غیر الله نه په ادبار د ذات سره کې دی شي او نو په امر الهي سره نه خود د ذات قابل دی چې زړه د عبادت کوم بغیر د الله نه او نه امر الهي دی چې الله تبارک وتعالى ما ته حکم کړی دی چې ته به د عبادت کوي نو چې ذات قابل د عبادت نه دی او امر الهي په نه دی شوی نو زه څنګه ان الحکم الا لله نه د فیصله مگر الله تعالی لرا دا خو ور لتا سو خود ساخته نمونه خی د ځان نه کم دی ول نمونه خود دی چې دا د پلان کې شي ذمہ دار دی د پلان کې شي ذمہ دار دی الله خو نه دی ویلی امر حکم کړه دی الله تعبد الا اياه چې عبادت پنه کوي مگر خاص الله تعالی لرا حکم دې څه دی چې دا الله په بندګۍ کې به بل څوک نه شریک وي ذلک الدین القیم دا د دین مضبوط او ګور مضبوط دین یې څه ته وایي چې شرک پکې نه دا مضبوط دین دی دی وای دا تاسو چې کوم نه امت کې اختلاف پیدا کوي وا بیا نه پنځ پیریان راغلي جګړه جوړه کړې ده ظالما اصل دین د خلکو روک کړی دی جګړه د څه شي ده جګړه خدای غچا سره ده چې جیب ته خطر ده جګړه خدای غچا سره ده چې داغه هغه سپین دروبه د ځان نه د خلکو د پاره جوړ کړی دی هغه سپین دروبواله تیزی بیا به ته مشرک وای ولی چې یو عالم سره د علم نه هغه دعوت ته شرک او د بدعت چلی او رد شرک او د بدعت نه کوي هغه سپین دروبه د څه دی دا هغه سپین دروبه ته نقصان رسی بیا به مې خلک بابا جی راته نشي نه وای کنه بیا به خلک راته د عزت په شکل مای نه ګوري نو تا ته پته نشي چې دین برابر کم یو دی اغه دین برابر معنی ودرېګا پرېګدا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډېر د خلکو نه پويږي قران وي ګور ډېر خلک په دې نه پويږي چې دین برابر کم یاو دی ډېر خلک الله پاک اکثریت دی وي جمهوریت ته کنه ويره مونږه اسلام راولو ډېر د خلکو نه چې کوم نه هميشه خلاف کارونه کوي جمهوریت کې اسلام نه شيرات لې او کرا واستې شوې نو مصر کې چې کوم نه اسلامي د غره غلو پوښپا کومیا شته کې دن دن نه وایو ځو هاته مې کاو جیل ته کاو جیل کې دن نمړ کاو چې هغه الله لم نه چاغه خیالات سو او راوستلی وو کنو خو اسلامي نوم چې کم دی او اسلامي ډلی نوم پېو دا ته نشي برداشت کولې بیا پاتې چې ته په قانون جاری کړي د الله تبارک وتعالى پیغمبر نه پرې خو دې نه ماته وسه پرې دې جمهوریت دی اسلام راولو غټ غټ پټکی والی دی وی مونږه چې کم دی 75 سال یو شو پلارانه پکې مړ شو او ځوامنی پکې دی او ټول پکې دی و اسلام پاله یقینو کا دو کلا په جمهوریت کې اسلام راتلې نشي دا طریقه د اسلام نه داخلا خلافت الراشده کې بچ کم دی نو اسلام راځي چې دغه طریقه اختیار کو اسې اسلام نشي راتلې لاسې ها جمهوریت کې کوڅه بدله سمای روڈ بدل سمئی پائے کہ چر سر سوک اخلاص کئی نبیا دغه غلو نبیا غوار دی چې غلو کارونه سره کئی نبیا د غلو نه پاغه کی ساز غوره دی چې کم سي چلیږي خو چرته دی زمنګ ملک ته الله تبارک وتعالى په قران او په سنت باندې سم کی نو الله تبارک وتعالى وی ډیر د خلکو نه پويږي اکثریت چې کم دی نو دا په نه پو کی راضی او اکثریت چې کم دی نو دا په خلاف د حق نه او دا رنګ د حق مسلې نه پنه پویدو د پاره استعمالیږي یا صاحب السجن ای ملګرو د جیل اما احدکما ارچغه یو ستاسو ته دواړو نه دی فیسقی ربو خمرن او بس کای پخپل مالک مان شراب و اما الاخر ارچغه بلې فیسلبون فسلی بکری شی فتاکل الطیر من راسه نو بخری مارغان د سر ددنه خودی الامر الذي فيه تستفتيان فیصله شو کار هغه چې وای تاسو په هغه کې پتو غوښتون کی په هغه کې تاسو تپوس کوون کی وزما د جیل ملګرو هر چې هغه یو تاسو نه دی ورته د خوب هغه تعبیر واورو چې په خپل مالک باندې با شراب چې کم دی اوس کی او هغه بل چې کم نه دا هغه د سر نه با هغه مارغان خوراکو کی خدا دې چې تعین یې وسره دلته ونکو البته په خوب کې چې کم نه کمی او چې زب شراب نه چوړوم هغه وبو والو کې دې شي چې هغه وبو والو چې زهر یې نو چولی کچره دغه خبره صحیح نو بیا هغه چې کم نه اخلاصې دوه والو یوسف علی السلام تعین وتا ونکه د کسانو خو بهر حال بیا روز تو راضی چې کم یو اخلاصې دون کې اون هغه تیویری چې ته غره زما د ذکر د مالک په مخ کې وکا نو ان شاء الله دا غی بیان راځي وقال للذي او يا غسري وقال للذي او يوسف عليه السلام غسري تا ظن چې یقینو انه ناج منهما چې دې د اخلاصي دن کې دې دواړو نه او ذکرونی یاد کمال را عند ربک د خپل مالک سکا په نس د مالک ستا باندې د رب اطلاق چې کم دی نو دا په مالک کیږي د رب اطلاق چې کم دی دا په کور پا په مشر باندې کیږي رب الدار ورته ویلی شي پاره بای کې فانساه الشیطان ويرکو دلر شیطان ذکر ربی یادول د یوسف علی السلام د خپل مالک سکا فلبث فی السجن بدا سنین درنگ تیر کو په جیل کې سو کلونه دلتا یوسف علی السلام هغه سړی ته چې یوسف علی السلام ولا تعبیر وباسو کم خلاصی دن کېو ناغته ای ما یاد کړ خپل مالک سکا او دل ترازی فانساه الشیطان نویر کو دلر شیطان دل تباز مفسرین علماء کرام لکی چې دا ضمیر چې کم دینو آیا چا تراجه دی نو یو دا فانساه الشیطان دا ضمیر چې کم دینو دغه سړی ته راجه دی چې کم سړی خلاصی دن کېو فانساه الشیطان نویر کو دلر شیطان ذکر ربی یاد اول دی یوسف علی السلام د خپل رب سکا ولی چې د قران راتلونکو آیاتونو په دې معنی دلیل ورکړي چې د دین مراد دا دی کې د آیات کې راجه چې کم دی دغه سړی خلاصی دون کې دی نو د دین شیطان یې کړی دی ولی روستو بیا چې کم دی نو دې پسې درې آیات پس وګورئ تاسو دوه آیات پس 45 نمبر آیات کې صرف چې دلیل تاسو ته معلوم شي وقال الذي نجا منهما ويا غسړي چې آزاد شوی د دې دواړو نه چې کله بچا خو کولیدو نوز دلتا خبر کیگی ود کرا بعد امتین یاد اکلو پست سمدینا نو دی رولو زمیر چا تا راجه شو دی رنا دی آیات پرنا کی راجه دی سڑی تا شو اگر چی مپسیرینو بازی لکلی چی یوسف علیہ السلام تا ام راجه کئی خو اصلی که چی دی آیات تاو گوری نو دی آیات پرنا کی دی سڑی تا راجه کیگی زکا ود کرا بعد امتین یاد شو ته پست مو دینا نو څه مطلب اوسه پرته شیطان یې کړی نو چاته راځه شو هغه سړی ته راځه شو نو د دې وجنه قران چې کوم نه د پخپل تفسیر کوي خو چې سوچ او فکر سره یې نو د پخپل د اخ تفسیر کوي نو اگر چې مفسرین علما کرام لیکل لري یوسف علی السلام ته راځي کړه دې چې یوسف علی السلام لا دانو پکار بلکې سپکار ولا چې یوسف علی السلام فانسا او شیطان ایر کدلره شیطان ذکر ربی ذکر در خپل چې خپل رب یاد کړی وي د پیغمبرانو خدا مقام نه چغې د دنیا یو سړی ته وای چې ته زما د پاره ته خپل مالک ته وایا نو دغه سره د قران راتلونکي آیات چې کم دینه سمون نخورین د دی وجنه راجه غورواله سده چې دې سړی ته راجه شي فانسا او شیطان نو ایر کدلره شیطان او دغه رنګي شیطان دا کار کوي لکه څنګه سورۃ الکهف کې راځي چې کله هغه ځان سره یې مایه غستیو دغه د موسی علی السلام او د حضرت علی السلام هغه واقعات راځي فانسا او شیطان نو ایر کو شیطان چې کم دی نو دا غنه ایر کړیو فانسا او شیطان ایر کو دلره شیطان نو ایر کړیو ځکه چې یوسف علی موسی علی السلام ورته ویلو چې مې کله ودانګي نو تا به ماته یادای او په دغه ټیم کې موسی علی السلام ودو نو چې کله ودو د وی چې راپاسی بیا به ورته وام نو د دنه چې کوم دی شیطان ایر کړ نو چې ایر کړته نو دی سومره بیا مزل کړی دی داغې نه پس چې بیا موسی علی السلام ورته مو خستړی شو دا غین پس بیا دی او ته خو خبره خو زما نه راشه ما یې خدانګلی نو د دې وجه نه فانساه الشیطان ها هر کو دلر شیطان ذکر ربی یاد ولد یوسف علی السلام د خپل مالک سره فلبس فی السجن بدع سنین نو تیر کړه نو درنګ تیر کو په جیل کې سو کلونه بدع سنین د دریو نواله تر د نهو پورې استعمالیږي نو د دې نفس بیا سکلونه په جیل کې نورم تیر کړ ولې د دې سړی نه ارشیو وکال الملک او یې غی بچا انی ارا سبع بقرات ز وینما او غواګانې سمانن مستی یاکلهن چی خوری دی لرا سبع حجاب او غواګانې خواري و سبع سنبلات او وگی خضرن شنو و اخرى یابسات او وگی وچو یا ایها الملأ افتونی اے مشرانو خبر را کئ ماتا فی رؤیا یا زما په خوب کې ان کنتم للرؤیا تعبرون کچری تاسو د پارا د خوب تعبیر استون کی اوس بچا خوب لیدا سو وقفس د دنه خو خبره یې راشي او دلته بچا چې کوم یې اوس خوب ویني نو بچا خوب ویني چې وغواګانی مستی او دغه مستی غواګانی یاکلهن چې خوري دی لره سبع عجاب او غواګانې ټپې او خوارې وسبع سنبلات خضر اوږي شنه او اخرى یابسات اوږي وچ. دا باچا خوب ولیدا او دا درباریانو نه تپوس کوي یا ایها الملأ اے زما د دربار خلکو اے زما مشرانو افتونی خبر را کوي ماتا فی رؤیا یا په خوب زما کې ان کنتم لرؤیا تعبرون کچری تاسو د پاره د خوب تعبیر استون کی نو چې کله دا خوب د بیان کو نو خلک ورته په جواب کې سوې قالوا اضعاف احلام النوم وی دی چې دا ګډوډ خوبونه دي و ما نحن بتاویل او و ما نحن بتاویل الاحلام بعالمین او نیو منګه په تعبیرونو د خوبونو باندې پوا. کله چې بادشاہ د دې په مخ کې باندې د خوب ذکر وکړو نو دی ورته په جواب کې پویدل خو نه په تعبیر باندې نو چې نه پویدل نو ایدا ګډوډ خوبونه دی بادشاہ سلامت د دې تپوس مکوه. نو په دغه ټیم کې هغه سړی هم په دغه ځای کې حاضر وو کم سړی چې د جیل نه راوتې وو او خلاص شو. وقال الذي هو يا غسړي نجا منهما چې آزاد شوی د دې دواړو نه وذكر بعد امتين او یاد کړو پست سمودینا انا انبئكم زب خبر کم تاسو لرا بتاویلی په تعبیر د دی باندې فارسلو نو لګی مالرا. په دغه ټیم کې اوس د تیار شو وای ما ولي گئی او زب لړشم او سړی نه بزد دی تپوسو کوم. نو باچا ورته وای بالکل تلړشا او تپوسو کوي. یوسف نو راغی اے یوسف ایها الصدیق اے رشتونیا افتنا فی سبع بقرات پتوراک منگلرا پو غواگانو کې سیمانن چې مستی دی یاکلهن سبع حجاب چوخړی ها دیلرا و غواگانو ټفو او دارنګي ها چیاغا ټپی او بل ورته سوی خواره و سبع سنبلات او وگی خضرن شنا و اخرى یابسات او نور شنا او نور وچ وگی د دې سره ووږي نور وچا لعلی ارجو ال الناس خامخاچ زواپ شم خلکو ته لعلهم يعلمون خامخاچ دی پوشی ستا په درجه باندې. په دغه ټیم کې چې د سنگ یوسف علی السلام سره راغې نو ورته خطاب وای ایها الصدیق ولی چې د رښتونی پته خو ته لګیدلې و چې د خوب تعبیرونه خو دې رختیا وباسي نو ای رښتونیا منګ له اوس خبر راکا په هغه واګانو کې چې هغه مست غواګانې دي او وو غواګانې رالړي خوارې او ټپې چې هغه یې وخوړې او شنه وږي وو او دارنګې وو وږي وچ نو چې زه خلکو ته واپس شم نو د دې جواب ولا ورکی کال تزرعون سبع سنین دأبا وی ورته یوسف علیه السلام چې کرونده به کوئ تاسو و کاله پرله پسې فما حسدتم نو هغه چې لو کوئ تاسو په دروه پی سنبله نو پرېږدی هغې لرا په وږو کې الا قليلا مما تاكلون مگر لګ داغنه چې تاسو خوري. يوسف عليه السلام ورته د خوب تعبير هم بیانای او تدبیر ورته هم بیانای چې تدبیر بسی د دې سیس د پاره به د بچاو طریقه سی چې تاسو به دا غلبه چ کوي نو تدبیر وته هم بیانای او مست غواګانی او وشنه وگی دا هو کلونه د آبادی او وچ وگی چې کم دی او وچ غواګانی دا هو کلونه چې کم دی نو هغه به د کات سالی چې پاره کې به باران و غیره نی نو دا غي ان شاء الله ورته بیا تفصیل به په دې راتلونکو آیات کې ان شاء الله بیانې دي. یا صاحب السجن اے ملګرو دو جیل ارباب ما تعبدون من دوني تاسو عبادت نه کوئ سیوا د دینا الا سیوا د دی الله نه الا اسماء مگر نمونه دي سمیتموها چې نمونه خودی دی لرا انتم تاسو و آبا اکم و مشران استاسو ما انزل الله بها من سلطان ندر علی گلی اللہ تعالی پدی بانی سے دلیل ان الحکم الا للہ ندا پیسلا مگر اللہ تعالی لرا امر اللہ تعبدو الا ایا حکم اکڑ دے چی عبادت پنکوئی مگر خاص دے اللہ تعالی لرا ذالک الدین القیم دادی دین برابر دادی دین مضبوط دادی اصل دین ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه پويږي یا صاحب السجن اے ملګرو د جیل اما احدكما ارچ هغه یو استاسو د دواړو نه دی فیسقی ربه خمرا نو بس کوي په خپل مالک باندې شراب و اما الاخر ارچ هغه بل دی ویسلبون پسلی بشي فتاکل الطیر من راسه نو خوراک پوکی مارغان د سر ددنه قضی الامر الذی فیصله شو کار فيه پاغی کی تستفیان چې تاسو تپوس کو وقال للذی او وی یوسف علیہ السلام اغه سړی تاسو ان چې یقین یو انه ناجم منهما چې دې بچکی دن کې دے د دې دواړو نه اذکرونی یاد کمال را اند ربک پنځ د مالک ستا باندې فانساه الشیطان نویر کو دلر شیطان ذکر ربی یاد ول د یوسف علیہ السلام د خپل مالک سکا فلبس فی السجن بدا سنین درنگی تیر کو پجیل کی سو کلونا وقال الملک وی باچا انی ارا سبع بکرات زوین ما او وگان سمان مست سربی یا اکلوهن سبع حجاب چو خوڑی دیل رو وگانو ٹپو او خوارو و سبع سنبولات او وگی شنو خدرن شنو و اخر یابسات او نور او وگی وچ یا ایها الملأ اے زما درباریانو افتونی خبر را گئی فی رؤیا یا زما په خوب کې ان کنتم للرؤیا تعبرون کچری تاسو خوب لره تعبیرستون کی قالو نو دی اضغاث احلام گډ وډ خوبونه دی و ما نحن بتاویل الاحلام بعالمین نیو منګه په تعبیرونو د خوبونو ماندې پوا وقال الذي ويغسري نجا منهما جزا شو د دوارونا ودکر بعد امتين او یاد کړه پست سمودینا انا انبئكم زب خبر کم تاسو لرا بتاویله پ او تاویل د دې پتاویر د دیوانه فارسلون مولی گئی یوسف ایها الصدیق اے یوسف یوسف ایها الصدیق اے رشتونیا افتنا فی سبع بکرات منگل فتورا کا فاغو واغانو کی سمان چی مستی دی سر بی دی یا اکلوهن سبع حجاب چی اخوڑ دی لرا واغانو وچو و سبع واغانو یعنی تپو او خوارو و سبع سنبولات او وگی خدرن شنا و اخر یابسات او نور او نور چې وو وگی دی وچ لگا اگر چې دلته سبع نه دی کله په مطلب تینا وو وگی وچ لعلی ارجع الی الناس خامخا چې زوا پس شم خلکو تا لعلهم یعلمون خامخا چې دی پوشی ستا په درجه باندې چې پته وته ولګي قال نو فرمایل یوسف علی السلام تزرعون سبع سنین دابا کروندو کوي او کالا پر لپسی کروند بکوی تاسو او کالا پر لپسی فما حسدتم نو آغا چی لو کوی تاسو فزروه نو پریگ دی دیل را فی سنبولی پا آغا وگو دا دیکی الا قلیلا مما تاکلون مگر لگ داغینا چی تاسو اخری